ubezpieczeniem za złotówkę. Bike. Wybór staje się prosty. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prace porządkowe jeszcze przez kilka tygodni, a później wielomiesięczna odbudowa. Na początek sprawdzamy, co dzieje się na terenach zalanych miesiąc temu przez powódź. Ugaszono pożar w zakładzie produkującym smary i oleje silnikowe w Tomaszowie Mazowieckim. Trwa ustalanie przyczyn pojawienia się ognia. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zaapelował o ewakuację sił pokojowych ONZ z terenów walk w Libanie. Miesiąc po powodzi samorządowcy z Kłodzka wiedzą już, że dostaną od rządu około 30 milionów złotych na usuwanie skutków klęski żywiołowej. Prace porządkowe potrwają jeszcze kilka tygodni, ale remont zniszczonych ulic, kamienic i firm to praca na kolejne miesiące. Od początku sytuację związaną z przejściem fali powodziowej przez Kotlinę Kłodzką obserwuje nasz reporter Maciej Jastrzębski. Witam Państwa i od razu zacznę od miejscowości Głuchołazy, Kłodzko, Stronie Śląskie. Czy inne większe miasteczka i wsie, bardziej znane, to są miejscowości, w których trwa sprzątanie, trwa remont i tam mieszkańcy mogą liczyć na pomoc. Są jednak niewielkie wsie albo pojedyncze gospodarstwa, do których pomoc dociera nieregularnie albo w niewystarczającym zakresie. W Kotlinie Kłodzkiej są gospodarstwa, w których mieszkają osoby starsze lub chore. Koordynatorzy pomocy humanitarnej Dawid Knych i Beata Marcinkiewicz apelują o przyjazd wolontariuszy gotowych do udzielania takiego kompleksowego wsparcia tym osobom. Samotna kobieta po jakiejś ciężkiej operacji mieszka w terenie poza miastem. No i nie ma takiej systemowej opieki ta osoba. Będzie na pewno trzeba takiej opieki długoterminowej, gdzie ktoś się zainteresuje daną osobą i pomoże jej przetrwać ten czas aż do zamieszkania w tym budynku po zalaniu. My tutaj w mieście to jeden drugiemu pomaga, działamy sobie, pomagamy sobie jako sąsiedzi, natomiast nie docieramy do takich osób. Jest trudno naprawdę dotrzeć do pewnych adresów, więc skupmy się też na takich osobach. Jedziemy i pytamy, jakie mają potrzeby przede wszystkim i rozwiązujmy te problemy potrzebami. W trudnej sytuacji jest też część przedsiębiorców, którzy mieli sklepy, hurtownie czy restauracje w zalanych częściach miast. Bez finansowej pomocy samorządu i państwa oni sobie nie poradzą. Sprzątnąć po powodzi jeszcze mogą własnymi siłami i z pomocą wolontariuszy, ale już remont i zakup nowego sprzętu wymaga niemałych pieniędzy. A relacjonował Maciej Jastrzębski. Kilkanaście godzin trwało gaszenie pożaru w zakładzie produkującym i dystrybuującym smary silnikowe pod Tomaszowem Mazowieckim. Ogień pojawił się po pierwszej w nocy. Była to jedna z dłuższych i trudniejszych akcji. Ogień pojawił się na dużej powierzchni, mówi brygadier Karol Kubacki z Tomaszowskiej Straży Pożarnej. Około 100 na 100 metrów. Obejmował budynek rozlewni oraz budynek magazynowy. Zagrożony był budynek produkcyjny. Do pożaru doszło na terenie zakładu usytuowanego w leśnym kompleksie między Tomaszowem Mazowieckim a Spałą. Okoliczni mieszkańcy słyszeli wybuchy. Po dojeździe pierwszych zastępów faktycznie świadkowie mogli słyszeć, ponieważ rozstrzelniały się beczki poza budynkiem hali na zewnątrz na paletach. Była bardzo widoczna, była z kilkunastu kilometrów. Spłonął całkowicie murowany budynek odlewni. Spłonęła też część magazynowa. Przez kilka godzin droga między Spałą i Tomaszowem Mazowieckim była całkowicie zablokowana. Ruch na niej został już przywrócony. Przyczyny pożaru wyjaśnia teraz policja pod nadzorem prokuratury. Monika Gosławska, Radio Łódź. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zaapelował o ewakuację sił pokojowych ONZ z terenów objętych w Libanie walkami. Zwracając się do sekretarza generalnego Antonio Guterresa, stwierdził w opublikowanym apelu, że nadszedł czas, aby wycofano siły pokojowe z bastionów Hezbollahu i z obszarów walk. Odmowa ewakuacji żołnierzy czyni ich zakładnikami Hezbollahu, ocenił izraelski premier, dodając, że zagraża to zarówno im, jak i życiu izraelskich żołnierzy. Dowództwo sił pokojowych potwierdziło, że kwatera główna i pobliskie stanowiska były w ostatnim czasie wielokrotnie atakowane, a izraelscy żołnierze celowo ostrzelali i zniszczyli kamery monitoringu. Ostrzelali też jedną z wież strażniczych. Spadło z niej dwóch żołnierzy, którzy zostali lekko ranni.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 14.09 sekund 50. Salon Ulica Dancing. Jan Emil Młynarski przy mikrofonie. Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejną godzinę naszej audycji Salon Ulica Dancing. Dzisiaj trochę salon, trochę ulica, trochę dancing. Wszystko w jednym. Zacząłem od Oscara Petersona. Tak jak powiedziałem, sięgnąłem po jego płytę i wróciłem do tego wielkiego pianisty. Otworzyły mi się drzwi z taką wizją, żeby zrobić audycję poświęconą kompozytorom, pianistom, kompozytorom polskiej muzyki rozrywkowej dwudziestolecia, którzy byli jednocześnie świetnymi pianistami, akompaniatorami. Powiedziałem na początku naszej audycji, że to było tak z tymi pianistami, kompozytorami, że oni, nie było, proszę Państwa, nie było szkół rozrywkowych. Oni wszystko, co wiedzieli na temat muzyki rozrywkowej, w zasadzie zdobyli własnym sumptem. Za pomocą naśladownictwa, głębokich studiów, jeżeli chodzi o nagrania, o partytury, jeżeli mieli do takowych dostęp. I to jest bardzo ważne, dlatego że każdy z nich studiował pod okiem wybitnych profesorów pianistykę klasyczną. I to jest coś, czego dziś troszkę brakuje u akompaniatorów o proweniencji jazzowej, tego właśnie romantycznego dotyku. Proszę Państwa, zatem... Ach, zresztą tutaj muszę wspomnieć od razu, kilka już razy mieliśmy okazję słuchać nagrań londyńskich i Hemara, i artystów Hemara. W Londynie po wojnie, proszę Państwa, głównym akompaniatorem środowiska, polskiego środowiska artystycznego, był kolejny taki pianista, Jerzy Kropiwnicki na przykład. I kiedy słucham Jerzego Kropiwnickiego, akompaniującego, wykonującego muzykę lekką, od razu w pierwszych dźwiękach słychać jego niebywałą wiedzę i tradycję, z jakiej wychodzi, czyli właśnie pianistyki klasycznej, romantycznej. Proszę Państwa, zatem teraz Alfred Schütz, wybitny, niesamowity, wspaniały kompozytor, niesłychanie zasłużony dla Polskiego Radia i Polskiego Radia z okresu przedwojennego, jak również rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa po wojnie. Opowiem Państwu troszkę o Alfredzie Schützu. Zacznijmy. Chciałbym podzielić się z Państwem moim entuzjazmem, jeżeli chodzi o Alfreda Schützu, ponieważ on był naprawdę fantastycznym kompozytorem, co postaram się Państwu właśnie w tym momencie udowodnić. Że płakać nocą i tęsknić każdym dniem. Przyszła do mnie miłość może inna i tylko ona winna, że kocham dziś, ja wiem. Ja nie szukałem cię, ty także nie. Więc co się stało mu, kto z nas to wie? Przyszła do mnie miłość, stoi w progu i wielką szczęścia drogą jutro powiedzie mnie. Do mnie miłość stoi w progu i wielką szczęścia drogą jutro powiedzie mnie. Alfred Schütz urodził się w 1910 roku w Tarnopolu. Później mieszkał w Wiedniu i tam pobierał lekcje fortepianu. Od 19 roku mieszkał we Lwowie i ze Lwowem związały się jego losy. Tam skończył gimnazjum i, proszę Państwa, w 27 roku zdał maturę. Później studiował prawo na słynnym Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz fortepian Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego. Był aranżerem już na etapie teatrów akademickich, a jak skończył studia, związał się od 32 roku, miał lat 22, z rozgłośnią lwowską Polskiego Radia i pracował jako akompaniator i kompozytor w zespole rozrywkowym Wesoła Lwowska Fala. Proszę Państwa, ja to już mówiłem nie raz, ale dla tych, którzy nie wiedzą, chciałem powiedzieć, że Wesoła Lwowska Fala to był program, który był najpopularniejszym radiowym programem rozrywkowym w przedwojennej Polsce. Gromadził przed radioodbiornikami średnio około 5 milionów słuchaczy. To jest słuchalność, której mogą pozazdrościć wszyscy i dziś, po tylu latach, kiedy mass media królują. Imponująca absolutnie słuchalność. Wesoła Lwowska Fala to cała wielka historia, fantastyczna historia nadająca się na film. Alfred Schütz. Słuchamy dalej. Proszę Państwa, teraz zaśpiewa. Kto zaśpiewa teraz? Teraz zaśpiewa Mieczysław Fok. Posłuchajmy. Winna jest wiosna, dziewczyno. Wiosna, dziewczyno, księżyc, piosenka i wino, noc parna czuwe westchnienia i słodki calus twych war. Winna jest wiosna i wino, i nasza młodość, dziewczyno. Nie warto mącić wspomnienia goryczą żalu i skarb. Proszę Państwa, Alfred Schütz współpracował również z instytucjami warszawskimi. Był dyrygentem orkiestry Teatru 8-15, kierownikiem muzycznym Teatru Buffo. Współpracował z Cyrulikiem Warszawskim, Małym Kwiprokwo i teatrzykiem Alibaba. Pisał operetki. Dużo operetek i tak to wszystko trwało do wybuchu II wojny światowej. Chciałem również powiedzieć, że współpracował oczywiście z wytwórnią Syrena Rekord, głównie jako dyrygent, ale miał też związki z Columbią, której dyrektorem muzycznym był Henryk Gold, oraz, Szanowni Państwo, Alfred Schütz nagrywał również dla wytwórni Odeon. I teraz chciałbym zaprezentować Państwu nagranie zrobione dla wytwórni Odeon. Zaśpiewa Stefan Witas, który był jednym z firmowych głosów wytwórni Odeon. Przepiękny utwór, egzotyczny, tak bym powiedział. Jeden z moich ulubionych numerów Alfreda Schütza. Miłość pali jak słońce. Thank you.

ty wiesz, jakie długie są noce, jak bezsenne, obłudne i złe. Ile łez w nich, ile w nich niemocy, samotności niedobrze jest nie. Proszę Państwa, Alfred Schütz, zanim zrobimy przystanek we Włoszech, gdzie w maju 1944 roku powstał ten najważniejszy w jego dorobku kompozytorskim utwór, jeden z najważniejszych w polskiej muzyce, w pewnym sensie rozrywkowej, no ale ten utwór wykracza poza to ten termin. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Alfred Schütz przez długi czas przebywał w Brazylii od 1947 roku i potem w Argentynie. Do Europy powrócił dopiero na początku lat 60. i rozpoczął współpracę z rozgłośnią polską Radia Wolna Europa. Przez 25 lat pracy dla Radia Wolna Europa napisał około 300 piosenek do cotygodniowej audycji Podwieczorek przy mikrofonie. Alfred Schütz. A teraz jeszcze zaśpiewa Ben Levy. Czy wiecie, kto to Ben Levy? To nikt inny jak Adam Aston. Ben Levy. Codziennie inna wersja hebrajska. כל יום אחרת, מכפר עוד קרת, מושב עובדים או מגמושבה. על מה עוגברת, גם מעוברת, עם כל אחת איש רק זמן מה. כל יום אחרת, כך למשמרת, דרכי זה מזמן, מזמן רע. תן לה רק ברת, אוכב הדלת, da tir khat khalo hal khalo khal khala sha מושב עובדים או ממושבה על מה עוגברת גם מעוברת עם כל אחת איש רק זמן מור כל יום אחרת כך למשמרת דרכי זה מזמן מזמן רע תן לה רק ברת אוכב הדלת דתיר חטפל ולפלו חלחל לשב śpiewał Ben Levy, czyli Adam Aston. Proszę Państwa, w 1944 roku Alfred Sheets z czołówką teatralną Feliksa Konarskiego Refrena objeżdżał polskie oddziały przyfrontowe na terenie Włoch. 18 maja 1944 roku skomponował muzykę do Czerwonych Maków na Monte Cassino. I jak pisze Tomasz Lerski w swojej encyklopedii kultury polskiej XX wieku, pieśń stała się jednym z najważniejszych polskich utworów patriotycznych. Jej wykonanie było zakazane w Polsce w latach 48-56. Proszę Państwa, ten utwór i tak był wykonywany publicznie przy różnych okazjach, w lokalach. Każdy muzyk rozrywkowy znał tę melodię i dziś nie każdy wie, nie każdy pamięta, że do tej melodii, do tej pieśni nigdy nie można było tańczyć. Kto próbował do tego, chociaż wiadomo, że ten refren jest tak piękny, że chciałoby się, ale nie. Ta piosenka od razu, ta pieśń od razu była święta, a kompozytorem Alfred Sheets, słowa Feliks Konarski, refren. Pierwszym wykonawcą tej piosenki był Gwidon Borucki, ale jednym z pierwszych, którzy zarejestrowali tę piosenkę, był żołnierz II Korpusu Polskiego, generała Władysława Andersa, kolega Alfreda Sheetsa, Adam Aston. I tutaj usłyszymy wyjątkowe nagranie. To będzie Aston śpiewający Czerwone Maki w roku 1944. Aston po przejściach wojennych. Aston, który ze Lwowa przeszedł całą wielką drogę z drugim korpusem, znalazł się we Włoszech, potem w Londynie, RPA, znowu w Londynie. Cała historia. Posłuchajmy, w tym głosie słychać te wojenne doświadczenia. Przed chwilą Adam Aston w wydaniu przedwojennym, a teraz rok 1944, Adam Aston śpiewa Czerwone Maki. Czerwone maki na Monte Cassino. Szanowni Państwo, Alfred Schütz był wielkim przyjacielem i współpracownikiem również Jerzego Petersburskiego. Jerzy Petersburski to ostatni dzisiaj bohater naszej audycji, wspaniały, wybitny kompozytor i fantastyczny pianista, legendarny kompozytor polskich tang. Genialny kompozytor, można powiedzieć. Z Schützem jego drogi skrzyżowały się przy drugim korpusie właśnie i tam już występowali na dwa fortepiany. Proszę Państwa, Jerzy Petersburski po wojnie znalazł się w Ameryce Południowej. Tam razem z Alfredem Schützem występowali, grali na dwa fortepiany. Fantastyczne koncerty, niezliczona ilość afiszy jest do dziś świadectwem ich wspólnej kariery. Chciałbym się na takim koncercie znaleźć. Grali swój repertuar, ale nie tylko. Obydwaj kochali tanga i na tangu dobrze się znali. Trafiłem, proszę Państwa, w archiwach radiowych Polskiego Radia na audycję z roku 1973 z cyklu Nestorzy Polskiej Piosenki. I chciałbym Państwu fragment tej audycji zaprezentować. Poznajcie Jerzego Petersburskiego we własnej osobie. On sam najlepiej o tym wszystkim opowie. Zaczniemy od okresu tuż powojennego. Przed Państwem Jerzy Petersburski. Wszystkiego dobrego. Zapraszam na audycję za tydzień. Jan Emil Młynarski. Do usłyszenia. Skończyła się wojna. Gdzie Pan się znalazł? Po wojnie. Po wojnie zawędrowałem do Brazylii. Zdaje się, w Ameryce Południowej w ogóle spędził pan wiele lat. Kawał czasu. W São Paulo byłem rok. Potem Rio de Janeiro byłem drugi rok. Tam grałem na dwa fortepiany z Alfredem Schützem, który napisał Monte Cassino. No i tam napisałem parę rzeczy. No, taką rzecz karnawalową, sprzedawca kawy, co się nazywało Cafetero. Chciałbym, żeby to było nagrane, bo już tu zdaje się, może będzie nagrane, bo właściwie do radia złożyłem te nuty. Także mamy nadzieję, że wkrótce, w ciągu, ja wiem, 3-4 miesięcy, znajdzie się ten utwór. Zanim będzie nagrany, może zechciałby pan nam przedstawić go tutaj prywatnie u siebie w domu. Będzie to pierwsze wykonanie na antenie. Bardzo proszę, bo to jest specjalnie brazylijska samba. I grali właśnie, jak był karnawał w Brazylii, prawda? Jak to wyjdzie bez orkiestry, to nie wiem, ale mamy nadzieję, za 3 miesiące będzie na pewno dobrze nagrane. Thank you. piękna rzecz jest w Rio na przykład karnawał. Właśnie grałem wtedy Radio Globo. To jest słynne radio w Rio de Janeiro. Mieści się na ulicy Rio Branco. To są te główne aleje, gdzie odbywają się te karnawały. Tam są właśnie pochody, są rozmaite wieczory i tak dalej. I właśnie to cudowna rzecz jest, jak ci Murzyni właśnie. I ja wtedy miałem przyjemność, bo w ten wieczór grałem w radio wtedy na dwa fortepiany z moim kolegą. No i schodzimy na dół, a tutaj parada, Murzyni tańczą. Piękne jest Rio. Dla mnie to jest najcudowniejsze. Ja już zwiedziłem, jak już powiedziałem, trzy ćwierci świata. Ale Rio de Janeiro, co prawda jest gorąco, szalone. W ogóle to jest klimat, no... Dla Europejczyka raczej... No, to jest niemożliwe, naprawdę. Ale jest cudownie. Tam jest Copacabana, tam jest, powiedzmy, ten hotel, przecież tak koncerty, te wieczory, te jazzy. To jest coś niesamowitego. Ale piękna rzecz. Dla mnie to było rozmaicenie. Mam swój koncert właśnie na dwa fortepiany w ABI. To jest taka sala koncertowa. A tu telefon. A podają, żebym poszedł do telefonu. Ja myślę, kto mnie do telefonu? Jaki to telefon? Kto do mnie dzwoni? W Rio? Boże kochany, a co? Halo? Jureczku, wiesz, kto mówi? Wanda Wermińska. Ja mówię, no wiecie co? Ja mówię, co jest? Wyobraź sobie, czytałem, że wy występujecie. Naturalnie, no myśmy się bardzo, i ucieszyłem się, i ona była na naszym koncercie, a jakże. Na drugi dzień zaprosiła mnie do siebie do domu. No, brać artystyczna była z Teatru Municipal, a Municipal to jest teatr opera, czyli tak jak u nas, jak w Argentynie Colón, jak tutaj opera, w ogóle to jest tam i opera i koncerty symboliczne. No i myśmy tam bardzo spędzili z Wandzią długie, prawie 8 miesięcy razem. No i był smutny wyjazd, jak ja już wyjechałem do Argentyny, jak myśmy się zagnali, to ona sobie popłakała. Mój przyjaciel Szyc też popłakał się, bo ja niestety powiedziałem, słuchajcie dzieci, jak się kontrakt kończy tam, to nie wolno zostać. No, pojechałem sobie do Argentyny, no i taki koniec był. A co panu zostało poza wspomnieniami pięknego Ria z Brazylii? Co zostało w sensie muzycznym? Muzycznym. Te piękne samby. Samby. Te piękne samby. Przecież tam są takie szalenie. Przecież to naród tak jest szalenie muzykalnie. Małą rzecz przypomnę. Na przykład w hotelu sobie, kto tak pięknie śpiewa? I słyszę słowo sera, sera, sera. Jest taka, to, a to był wielki przebój. Ja mówię, Boże, jaka śpiewaczka ktoś mieszka. Och, co jest? Ja mówię, to są, co za głosik? Ja to chodzę. A to nasza, która sprząta. Ja mówię, to nie ja mówię, jak mogę, co z nią rozmawiałem. Ja mówię, ja troszeczkę tak jakby z włoskiego trochę, bo ja wiem, specjalnie nie mówiłem. Ja mówię, ona mówi, okazuje się, że ona mówi, jak będzie karnawale, to ja będę śpiewała. Powiedziała, tak jest, szalenie muzykalny naród. Wszyscy grają na gitarach, na tych bębnach, to oni zapałki biorą, pudełeczka i taki rytm. Mają, że no to jest niesamowite. I co? Przeszliśmy powoli do Argentyny. Tak, wjechałem do Argentyny. No i w Argentynie początki były bardzo trudne. A to jest przecież kraj tanga. Tanga, które dla pana jest tak bliskie. Tak, ale niestety, muszę jedno powiedzieć. Nam się zdawało, że my piszemy tanga. Nie. Tanga są argentyńskie. To jest dla nich, to jest tak jak dla nas, nasz folklor. Kujawiak. Czy może jakiś naród napisać takiego kujawiaka jak nasz? W życiu nie. Tak samo nikt takiego tanga nie napisze jak Argentyńczyk. Więc zapoznałem się tam właśnie ze Związku Kompozytorów. Przegrywałem, powiedziałem kim jestem. Powiedzieli mnie ślicznie, owszem nazwisko znane, pięknie. Ale wasze tanga to są bolera, powiada u nas. U nas bolera. Ja mówię, jak to bolera? Tak, to nie są tanga, to są bolera. Bo nasze tanga to są ciach. Ja mówię, no tak, a wasze są bolera. Są śliczne, ale to są melodyjne, pięknie, ale tanga są u nas takie. I przegrywają mnie tam tanga, słyszę jakieś tam, panie tanga, jakieś adios muchachos, to takie rzeczy, no to przecież to porywało. No i powiedzą, ja tam zapoznałem się z jednym, z drugim, z panem Barroże się poznałem, z panem Ramirezem, ten co napisał Kumparsite, Adius Muchachus, wszystkie się poznałem. No i naturalnie widziałem dopiero, że nas mają rację. Tak jest. No jak słyszałem te tanga, to dopiero widzę, że... Ja więc zwracam się tam do jednej firmy, Rekordi, włoska firma, pojadają pańskie nazwisko, u nas we Włoszech znane jest, a może pan ma coś takiego? Ja mówię, mam, ale ja mówię, to nie są tanga. On mówi, nic, to pan przerobi na bolero. I przerobiłem. Ostatnia niedziela jako bolero, tango milango jako bolero, i przerobiłem i normalnie i grali jako bolero. Ale to ciekawa rzecz, bo na przykład w Brazylii to jest samba, a w Argentynie to jest samba. Jaka różnica? Ale melodijnie, na przykład samba jest, tyle ma melodii, tak ludzie płaczą przy tym. Ale ciekawa rzecz, gdzie orkiestra zaczyna grać, pełno ludzi wstaje, chusteczkę wyjmują z kieszeni i zaczynają tańczyć. To jest ciekawe, warto posłuchać. W ten sposób zbliżyliśmy się do końca naszej audycji. Sądzę, że wypada, zapraszając słuchaczy na następną, zakończyć ją jeszcze jednym nagraniem. I jeśli już jesteśmy przy okresie pobytu w Argentynie, może posłuchamy na koniec jakiegoś pańskiego utworu tam napisanego. No a tam napisałem tango milongiera. Mamy je w nagraniu Polskiej Orkiestry. Może wobec tego tym właśnie nagraniem pożegnamy słuchaczy. Bardzo proszę. Thank you.